الحياة ميديا سنتر presents اہلِ جگر باندھے کمر سینہ سپر میدان میں ہو راہ گر کچھ پر خطر یہ پختہ تر ایمان میں ان کی نظر شام و سحر وہ دو بدر فرقان میں تاج زفر ہے ان کے سر آئی خبر قرآن میں اہلِ جگر باندھے کمر سینہ سپر میدان میں ہو راہ گر کچھ پر خطر یہ پختہ تر ایمان میں ان کی نظر شام و سحر احد و بدر فرقان میں تاج ظفر ہے ان کے سر آئی خبر قرآن میں ہو لاکھ غم رنج و علم ہر ہر ستم ہر جور میں عالی ہمم تھامے علم ثابت قدم ہر دور میں کفری امم فوج و حشم جھپٹے بہم پھر زور میں نہ آنکھ نم نہ صف میں خم جرس سے دم ہر پور میں ہو لاکھ غم رنج و علم ہر ہر ستم ہر جور میں عالی ہمم تھامے علم ثابت قدم ہر دور میں کفری امم فوج و حشم جھپٹے بہم پھر زور میں نہ آنکھ نم نہ صف نہ خم جرس سے دم ہر پور میں شور و فغاں صد سختیاں لرزاں کنا صد زلزلے یہ سخت جاں ہے جاں فشاں ان کے جوان تر حوصلے منزل آیا رستے نہاں گو بے کراں ہے فاصلے تھامے سنا سوئے جنا ان کے رواں ہے قافلے ان کے رواں ہے قافلے ان کے رواں ہے قافلے اہلِ زمن خرقِ وہن دنیا ادھن کی جوستجو قوم و وطن کے صد فتن کر کے جتن بیٹھا دو کوہ و دمن دشت و چمن میں گامزن یہ نیک خو یہ تیغزن باندھے کفن کٹوا کے تن ہے سرخ رو کٹوا کے تن سرخ رو شیران دی صد آفری سوئے کمی جب چل گئے پلٹے نہیں گرچے کہیں کوہِ متی بھی ڈل گئے یا تو وہیں کافر لائی نارے مہی میں جل گئے یا خونشی غازہ ہسی جگ کی جبی پر مل گئے یا خونشی غازہ ہسی جگ کی جبی پر مل گئے ہو کرم تاریک شب تنجا بلا اور مشکلیں شاہی رقب رٹ جائے تب ان کی عجب ہے ہمتیں ممکن ہے کب یہ جائے دب ان پہ ہے رب کی نصرتیں کہہ دو کہ اب کفار سب اپنے غضب میں جل مرے اپنے غضب میں جل مرے اپنے غضب میں جل مرے